Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. За ўдзел у падзеях на плошчы ад 3 да 4 гадоў зняволення, новыя прысуды. Спіс неўязных у США будзе папаўняцца. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую, допыт у КДБ адкладзены. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Суд Фрунзенскага раёну Мінску абвясціў прысуды тром абвінавачаным па справе аб масавых беспарадках 19 снежня. Аляксандр Атрошчынка атрымаў 4 гады калёні ўзмоцненага рэжыму, Зміцер Новікаў 3,5, Аляксандр Малчанаў 3 гады калёні. У ААН пакуль не могуць пацвердзіць дакладнасць звестак адносна паставак Беларусю 3 баявых гелікоптараў Кот-д'Івуар у парушэнне зброявага эмбарга. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік прэсавай службы арганізацыі Марцін Насіркі. Ён дадаў, што эксперты працягваюць праверку інфармацыі. У панядзелак была распаўсюджаная заява генеральнага сакратара ААН Пан Кімуна адносна забароненых паставак баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар з Беларусі. Гэтая тэхніка нібыта была накіраваная сіламі, якія падтрымліваюць ля ранах Бахбо, які прайграў прэзідэнцкія выбары, але адмаўляецца пакінуць сваю пасаду. Беларусь адпрэчыла абвінавачанні, назваўшы іх хлуснёй. Працягваем навіны. Сілы, верныя рэжыму Муамара Кадафі, былі сёння выбітыя з гораду Брэга на поўначы краіны, дзе знаходзіцца буйны порт і нафтаперапрацоўчы завод. Сам лібійскі лідар выступіў сёння перад сваімі прыхільнікамі ў Трыпалі. Кадафі назваў перабольшаннем звесткі аб тысячах ахвяраў сутыкненняў яго войскаў з апазіцыі і заявіў, што будзе змагацца да апошняга мужчыны і жанчыны. Пазней у часе прамовы Кадафі наогул адпрэчыў існаванне апазіцыйных выступаў у краіне. Свет гаворыць аб тысячах пратэстоўцаў, якія былі застрэленыя падчас мірных дэманстрацыяў. Не было ніводнай дэманстрацыі. Тут знаходзяцца прадстаўнікі міжнародных медыяў і замежныя амбасадары. Не было ніякіх дэманстрацый у Бенгазі, Аль-Байдзе ці Дарнаху. Пратэстоўцы не выходзілі на дэманстрацыі. Не было аніякіх дэманстрацый наогул. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі. Тым часам краіны Захаду нарошчваюць ціск на лібійскі рэжым. Паведамляецца, што група караблёў ЗША прайшла праз Суэцкі канал і накіравалася да берагу Лібіі. Сын Кадафі Сайф Алі-Іслам раней заявіў, што на працягу 2 дзён войскі ляльныя рэжыму павінны аднавіць кантроль над большай часткай Лібіі. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе распачаў афіцыйнае расследаванне ў сувязі з магчымымі злачынствамі супраць чалавечнасці ў Лібіі. Прадстаўнікі суду заяўляюць, што імёны тых, на каго распаўсюдзіцца расследаванне, будуць агучаныя ў чацвер. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў узнагародзіў былога прэзідэнта Савецкага Саюзу Міхаіла Гарбачова, якому сёння споўнілася 80 гадоў, ордэнам Андрэя Першазванага. Пра гэта расійскі кіраўнік асабіста паведаміў юбіляру падчас сустрэчы ў падмаскоўнай рэзідэнцыі Горкі. Паводле Мядзведзева, гэта адэкватная адзнака той працы, якую Гарбачоў праводзіў, калі ўзначальваў краіну. Паведамляецца, што вышэйшая расійская дзяржаўная ўзнагарода будзе ўручана юбіляру пазней на ўрачыстай цырымоніі у Крамлі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам плошчы. Трое мужчынаў павінны правесці ў зняволенне ад 3 да 4 гадоў, сярод іх і прэсавы сакратар Андрэя Саннікава Аляксандр Атрошчынкаў. За судовым працэсам, які адбываўся ў Фрунзенскім судзе Мінску, сачыў наш калега Валер Каліноўскі, і зараз ён з намі на сувязі. Валер? Так, толькі што суддзя Таццяна Чэркас вынесла прысуд і такім чынам прыгаварыла ўсіх трох подсудных по этой справе до зняволення у колонии узмоцненного режиму. Александра Молчанова до 3 года, Дмитра Новика до 3,5, а Александра Атрошенкова, прессового секретаря Санникова, на 4 года узмоцненного режиму. Логика у этих лиц хиба что отповедает тому, что Молчанов вину свою цалком признал, Новик признал частково, а Атрошенков цалком не признал своей вины. У судовому выроку Татьяна Черкас фактично повторила ті обвинувачені, які гучали від прокурорів, відхиливши хіба тільки обвинувачення в озброєнім супротиві міліції і тим, що Молчанов нібито був п'яним. На всі доводи адвокатів підсудних, що ніякого складу злочинства поводля артикула 293 масової безпорядки у діяннях їх підборонних у суді виявлено не було, обвинувачий ухил суду незмінно протягувався. Тетяна Черкас на це фактично не реагувала. Хоча, саправди, у суді не було доказано, що були ніякі підпали, ті розбурені, ті збройні супротив міліції, що передбачає менавіта артикул об масових безпорадках. Адвокати і родні вже назвали присуди гетим удільникам площі 2010 года вельми жорсткими і політично ангажованими, неоправданими. Оборона один голос заявила, що збирається подавати апеляції, апеляційні скарги от перегляді гетих вироков. А батька Александра Трошенкова уже написал заяву на споткання со своим сыном, и он лечит, что присуд гэты нелогичный, он не вытекал с того, як разглядалася справа, якія доказы слухаліся на процесе. Жонка Трошенкова Дар'я Корсак сказала нашему радио, что чакала подобного рашэння суду, бо ведае, в якой краіне живе. Але на гэты присуд не зламае ні яе, ні мужа, яны, мы переживем гэты приговор, и мы переживем эту диктатуру, я так сказала спадарыня Дарья. Валер, у вас была махчимость потрапить у залу посяджэння? Видите, у меня была такая махчимость 5 разов траплять у залу посяджэння, это была великая проблема, потому что была великая чтиханина, у залу постоянно неких сторонних особ уводили, и зала незвычай маленькая, на 36 мест. Это, видать, был самый мой великий журналистский, так сказать, подвиг у двух кропий, чтобы я потрапил на всех эти посяджения. Тогда нам важны ваши уражения, потому что вот как раз один из этих обвинувачених, Александр Молчанов, який отримал наименьший термин, який, как вы зауважили, махчима тому, что он покаялся. Так вот, его обвинователи у тем, что он не только брал удел в массовых беспорядках, а еще и снял державный стяг с колонны будинка КДБ. И ось коментуючи гэтую деталь, многія, скажем, удзельнікі нашага сайту выказваюць такое меркаванне, што магчыма на яго ціснулі, што магчыма яго прымусілі пакаяцца. І з улікам вось прызнання ў панядзелак Алексея Міхалевіча, я хачу спытаць вас, ці выглядала, што Молчанов, скажем, быў падаўлены, што ён вось гэтае прызнанне мог зрабіць пад ціскам? Ну, такие ускосные, может быть, назирания, это могут быть, так сказать, неким чином на это консвечить, или это складано говорить. Видать, сам Молчанов обрал такую линию обороны, и шел на супрацовництво со следством и писал покаянный лист, так сказать, явку с повинной. Выглядая так, але вот от спадарыни Дар'ї Корсак, мы почули, что она имеет такую информацию, что супроти ее мужа так само чинился вот подобный тиск, то, что пережил и Олесь Михалевич. А что ведомо про этих двух удельников площади, про Молчанова и Новика? Я не меньше ведомая, скажем, в политическом житии. Молчанов, он живе у Борисове и приехал асэнсавана на площу принять удел у демонстрации и протесту, и он признал, что он саправды срывал гэтый стяг с будинку КДБ. Вот. И он зараз працуе, ну, принамсі даже невольно працевал на БАТЭ, на этом заводе, вот, у Борисове. Вот. И он, его батьки, старые хворые люди, вот, ему доведет яны застаюцца без клопату. Ось так, такія ягоны, так сказаць. І ён другі раз засуджаны, і таму суддзя ўлічыла, што гэта ўжо його рэцыдыў. А што да Новіка, то Дмітрий Новік гадаваўся з маці, ён паходзіць з Баранавічаў. І в апошні час працаваў водзіцелем у амбасадзе Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Перад тым, як ён пайшоў на гэты мітинг, мілітэн там працаваў. І, да речі, другі водзіцель гэтай амбасады, як ён заявіўся на суде, што здав його КДБ, тому що ён паведаміў, з ким ён розмовляв на гэту тему по телефоні, калі знаходзіўся в районі площі Незалежності 19 числа. Ось такі, ну, на мой погляд, конечно, гэта такі цвёрді, рашучі люди, які свядома йшли на гэтую демонстрацію протеста. Таким чином, новые присуды і інформація від нашого колеги Валера Каліновського, який знаходимся у Фрунзенському суді Мінську. Ну, а зараз про тих, хто ще знаходиться під слідством. Сьогодні екс-кандидат у президенту Володимир Някляєв не пішов на допит у КДБ. Замість гэтага да його викликали хуткую допомогу. Насті Палажанці навмисно, як яна мяркує, не вертають пашпарт. Ну, а Павел Северинец у хуткім часі почне знайомі со своей справой. Это и іншие новины собрал Олег Грузилович. 2 сакавіка батьки сузаснавальника БХД Павла Северинца отримали от его лист, у яким поведомляется про то, что хутка Павел почне знайомиться со своей криминальной справой. Між тим вядома, что до Северинца 2 месяцы не выкликали адвоката. Яким чином оказалось, что ягоная справа уже завершенная? Маці вязня американки Татьяна Северинец розповіла. Ну, справа тим, что Паша адмовився от супрацовництва со следством. Это первое. Другое, да, насамрэч адвоката до его не пускали с 29 снежня. Але, видаться, неким чином там без их справа гэта неяк разгортвалася, тому что в попереднім листе Паша написал, что справу вылучают особно, а зараз, что хутка будет знайомиться с материалом. Паводле Татьяны Северинец, яе сын пише домов теплые и вельми спокойные листы, у яких немає намеку на тое, что, меркуючи по заяве Олеся Михалевича, отбывается у турме КДБ с вязнями. Але зразумела, что калі б ён про гэта написал, такий лист мы б не трымали, и у любым выпадку мужный учинок Михалевича дапаможе усім вязням американки, каже мать арештованного активиста. Татьяна Северинец поведомила, что записалася на прием до старшини КДБ Вадима Зайцева, але на який день будет призначена встреча, ее еще не поведомили. 2 сакавіка экс-кандидат у президенты Владимир Някляєв не пайшоў на допыт у КДБ. Замест гэтага яму выклікалі хуткую дапамогу, бо у палітыка падняўся ціск. Канфлікт адбыўся з-за таго, што адзін з захоўнікаў КДБ, якія знаходзяцца ўвесь час у кватэры, дзе Някляєва трымаюць пад хатнім арыштам, адмовіўся пакідаць яе на час допыту арыштаванага. Гэта абурыла Владимира Някляєва, і ён адмовіўся ехаць на допыт. Медыкі далі Някляєву лекі і рэкамендавалі некалькі гадзінаў заставацца дома. Допыт у КДБ быў адкладзены. Маці Андрея Саннікава, Алла Владимировна, спробувала пройти на суд над Олесем Атрошенковым, Дмитром Новиком и Александром Молчановым, яких судят у Фрунзенском суде Менску. Однако из-за того, что охотных потрапить на процесс богато, а частку места у зале занимают милицианты у цивильным, на процесс мать экс-кандидата президента не потрапила. Да там же пройти нельзя было. Я там на лестнице потолкалась. Там было столько, там только потом я разговаривала с Дашей, женой Сашина. Так она сказала, что пустили только 30 человек. И все. Там кто-то еще, не знаю, прошел. Ну, во всяком случае, надо. Друг друга не будем поддерживать, то вообще ничего не будет. Наста Палажанка, якую больш за 2 тыдні таму выпусцілі з ізалятара КДБ пад падпіску пра нявыезд, дагэтуль не атрымала ў следчага свой пашпарт. Наўпрост не адмаўляюць, але кажуць кожны раз потым, паведаміла Наста. Актывістка Маладога фронту мяркуе, што следчы адмыслова ўтрымлівае яе пашпарт. Магчыма, яны маюць засцярогу, што я магу пакінуць межы краіны. Але пры гэтым мне падаецца, што гэта можна зрабіць і без пашпарта, было б жаданне. Жадання ў мяне падобнага няма. Я ім заўжды пра гэта гаварю. Марына Фядута і Наталя Класковская паведамілі корэспандэнту свободы, что листов от мужов этими днями не было. Адвокату до Александра Фядуты и Александра Класковского на этом тыдні так само не выкликали. С вами Радио Свобода. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан паведаміў у інтэрв'ю Белапан. Ён адзначыў, што згодна з амерыканскім заканадаўствам, спіс неўязных закрыты дакумент і не можа быць абнародаваны. Але пасля 19 снежня гэты спіс папаўняўся імёнамі людзей, якія маюць дачыненне да рэпрэсій, і ён працягне папаўняцца імёнамі тых, хто мае дачыненне да апошніх працэсаў, сказаў дыпламат. Ён таксама паведаміў, што пасля ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый у дачыненні да канцэрна Белнафтахім, беларускі экспарт у ЗША знізіўся амаль на мільярд даляраў. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. І заўтра ў чацвер а 12 гадзіне на нашым сайце ў інтэрнэце адкажа былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Нагадаем, што ў гэты панядзелак у Менску на прэсавай канферэнцыі Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разрывае дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як яго выпусцілі з ізалятара пад падпіску аб нявыездзе. На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток. Катаваннямі Алексей Міхалевіч назваў фізічныя і маральныя здзекі звязняў, так званыя расцяжкі, выкручванне рук у кайданках, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцяны амаль у шпагаце, прымусовае знаходжанне ў памяшканні з ацэтонам, абразы, пагрозы, маральны ціск. Вашыя водгукі на заяву Алексея Міхалевіча у нашай праграме праз хвіліну. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам падзеяў на плошчы. Аляксандр Атрошчынка, Дмітрый Новік і Аляксандр Малчанаў атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца, пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую дапамогу, допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Рэдакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутараў, якія былі канфіскаваныя. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Следчы ізалятар КДБ ў цэнтры Менску – гэта канцлягер, дзе адбываюцца катаванні. Пра гэта ў панядзелак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Ну і зараз водгукі нашых слухачоў. На Беларусі ўсё змяшалася за 17 гадоў в адзін ком. Палітыка і эканоміка, правда і хлусня, што народу, чалавеку, працаўніку зачастую не разабрацца, дзе правда, а дзе хлусня і хто яе носьбіт. Але ж ёсць закон гістарычна. Правда хлусню заўжды пабяждае на працягу таго ці іншага часу. Дзякуй табе, мой унучак, па ўзросту Алеська Міхалевіч, за тваю смеласць, рашучасць, адвагу нават, не спалохаўся, не зламаўся, як Романчук, і ўчыніў мужны паступак для другіх сяброў сваіх, сказаў праўду пра утрыманне і касаванне ў КГБ нявінных годных людзей. Гэта так, было і ёсць. Аўтарытарныя дыктатарскія рэжымы без запалохвання і катавання годнай часткі народа апазіцыі доўгатэрмінова існаваць не могуць, але ж гэта іх пачатак канца. А ты, Алеська, за сваю мужнасць, правду гістарычна будешь шерегу особо угодных, мужных людей сучасности. Александра Казулина, Миколая Статкевича, Андрея Санникова, Павла Северинца, Анатолия Лебедька Двинцев, Павел Васильевич Иваненко, Старик, Вязень, КГБ 1952-53 года, Минск. Люди, вы что, в своем ли вы все уме? Вас бьют, издеваются над вами, унижают, выкручивают руки, ноги, пытают, угрожают уничтожить родных и близких, детей. Молоденькой девчонке говорят, что если она не сломается, они сделают так, что у нее никогда не будет детей. И это все тайна следствия. Да это преступление власти, за которое надо судить. Да об этих издевательствах надо кричать на весь мир. Если мы хотим оставаться людьми, не шептаться на кухне, а кричать не для власти. Она ничего не поймет от страха. А для нас самих, чтобы нам дальше жить. Бабушка Таня. Олесь Михалевич поступил правильно. На сегодняшний день у большинства белорусов остался единственный способ противостоять бесчеловечной системе. Это открыто говорить правду. Именно правда на всех уровнях поможет нам сохранить человеческое достоинство и выжить как нации. Не бойтесь, люди. Поверьте, что совесть, мужество и правда могут гораздо больше, чем вам кажется. Працяг гутарки и працяг реакции на звонки наших слухачов у Яна Максимюка. Маўчаць ветэраны працы, маўчаць святары, абаронцы зла, бардак на канапе, ці трэба плаціць за дзверы. Пра гэта і пра тое, хто будзе хавацца ў пясок у новай перадачы званочкі. Званочкі Яна Максімюка ў наступнай паўгадзінцы эфіру. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Згодна з сумеснай пастановай Саўміну і Нацыянальнага банку, ад 1 сакавіка імпартная сума, якая перавышае 50 тысяч еўра, павінен ажыццяўляцца з уласных сродкаў прадпрыемства. Купіць валюту для набыцця абсталявання звыш названай сумы немагчыма. Як гэта адаб'ецца на эканоміцы краіны, дзе фармальна абвешчана лібералізацыя? Пра гэта Ігар Карней. Абурэнне нямэтавым выкарыстаннем валютнай выручкі падчас нарады з новым складам Савету міністраў выказаў 25 лютага Александр Лукашэнка. Па яго словах, трэба спыніць практыку, калі валюту на біржы набываюць тыя, хто яе не зарабляе. Мы недапустимо расхлябанно относимся к использованию валютной выручки. Сложилась ситуация, что несколько ключевых предприятий приносят валюту в страну, а премьер-министр и председатель Национального банка, основываясь на непонятных теориях свободного рынка, раздают кому попало эту валюту. И хватит отбирать у руководителей предприятий, организаций валюту, которую они зарабатывают, и раздавать тем, кто ее в страну не приносит. Высновы были зроблены неоткладно. У суместной постанове Ураду и Нацбанку проводится пералік, на які распаўсюджваюцца абмежаванні ў набыцці валюты. Гэта практычна ўвесь спектр станкоў, машынаў і абсталявання, якія выкарыстоўваюцца ў энергетыцы, прамысловасці, будаўніцтве, сельскай гаспадарцы і на транспарце. Усяго больш за 150 пазіцый. Былы дырэктар прадпрыемства па выпуску спецтэхнікі «Амкадор», эканаміст Васіль Шлындзікаў, лічыць, што пасля такіх крокаў практычна не выпадае гаварыць пра мадэрнізацыю галінаў эканомікі. Апроч таго, такая непрадказальнасць адпужвае і без таго рэдкіх інвестараў, якія маглі б прыйсці ў Беларусь. Это очень серьезное ограничение. Ударит, если крупные, они будут искать какие-то исключения предприятия. Надо как-то. Будет выживать. Крупные, которые производители, они, возможно, бартер будет возможно искать, особенно на Россию. Собственно, покупки на Западе практически исключены. Ну, допустим, люди, которые торгуют оптом, покупали валюту, привозили сюда, продавали за рубли, и все, где валюту, чтобы купить этот товар. Чистый попыт на замежную валюту в Беларуси летось повеличился удвоя и склал 7 200 000 000 долларов. Во умовах, когда внешний державный долг перевысил 10,5 миллиарда долларов, и только на его обслуживание все лето запотребуется близу миллиарда даляраў. На ўліку цяпер, як кажа кіраўнік сталічнага саюзу прадпрымальнікаў Уладзімир Карагін, літаральна кожны цэнт. Аднак на перакананне эканаміста гэта не падстава, каб абмяжоўваць эканамічную дзейнасць. Любыя агранічныя меры можна ўспрымаць як меры стымулірування. Допустим, не влазіць валютныя даўгі прадпрыемствам, актыўна использовать рубль. Можна это расцэньваць і так. Хаця, конечно же, мы еще раз констатируем непоследовательность действий государства при использовании механизмов регулирования рынка нашей страны. Любые резкие изменения приводят к потере конкурентоспособности, либо к потере рынку, к краху проектов, на которые нацелены те или иные предпринимательские структуры. Меж тым документ предугледжвае магчымасць пераадолення абмежаванняў. Так, дазвол на набыццё валюты звыш дэкларыраванай сумы можа даць асабіста кіраўнік Нацбанку ці ягоны намеснік, які курыруе валютны рынак. Але папярэдне заяўнік мусіць атрымаць хадайніцтва ўраду, падпісанае прэм'ер-міністрам ці ягоным намеснікам у эканамічных пытаннях. На рэгіянальным узроўні хадайніцтва павінна паходзіць ад старшыні аблвыканкаму ці яго намеснікаў-эканамістаў. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Працягваем праграму. Першы і апошні прэзідэнт Савецкага Саюза Міхаіл Гарбачоў сёння адзначае 80-годдзе. Гісторыя запомніла Гарбачова ў прыватнасці за перабудову. А гарадзенцаў мы сёння пыталіся, як вы ацэньваеце эпоху Міхаіла Гарбачова. Я лічу, што і дрэннага, і добрага там было. Добрае, можа, тое, што мы атрымалі незалежнасць, сталі, лучше жыць, я считаю. Я вам скажу честно, что Горбачёв нас очень плохо, потому что благодаря ему был развален Советский Союз, собственно говоря, мировая держава. Поэтому я его воспринимаю как Иуду, и больше кому надуть нечем. Да ничего, наверное, так и надо было что-то сделать, что-то свежее внести. И он это зрабил, да? Да. Знаешь, это политик, пускай занимаются им, кому надо. А вы как человек просто? Горбачёв и Горбачёв. Ну, кто его знает? Каждому свое. Вроде бы неплохо жили, что развалился Советский Союз. Плохо сделали. А так вроде бы все было. Посмотрите, вот родня живет в России, попробуй поесть сейчас. Такія меркаванні мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце знойдзеце відэаінтэрв'ю Міхаіла Гарбачова, а таксама яго згадкі пра беларускіх сяброў і, ў прыватнасці, згадкі пра Васіля Быкава. Бярыце таксама ўдзел у апытанні, з чым для вас звязаная эпоха Гарбачова. Сёння з Москвы прыйшла яшчэ сумная вестка. Там на 71-м годзе жыцця памёр Валерый Рубінчык. Адзін з самых знаных беларускіх кінарэжысэраў апошнія 20 гадоў не быў запатрабаваны на радзіме і выкладаў ва ўсерасійскім інстытуце кінематаграфіі. Вянок памяці ад Валянціна Аксак. Ён нарадзіўся 17 красавіка 1940 году у Менску ў сям'і патомных інтэлігентаў. Скончыўшы беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, паехаў вучыцца ў Маскву ва ўсесаюзны дзяржаўны інстытут кіно. Атрымаўшы дыплом кінарэжысэра, вярнуўся на радзіму і ад 1969 году працаваў на Беларусьфільме. 70-80 гады – гэта быў час яркіх асобаў у беларускім кінамастацтве, кажа кінакрытык Алла Бабкова. Тураў, Рыбараў, Нікіфараў, Дабралюбаў. Але і сярод такіх талентаў Рубінчык выдзяляўся. Валерый Рубінчык – адзін з тых, хто рабіў у беларускім кінематографе тое, што ён жадаў. Ён не так многа стужак зарабіў, але тое, што ён зарабіў, гэта вельмі слушнае, і амаль кожная яго карціна мае мастацкую каштоўнасць. Ён быў стоікам, ён ніколі не пераступаў тую рысу, за якой пачыналася несумленнасць у мастацтве. Доўгія гады з Валер'ем Рубінчыкам сябраваў рэжысэр Віктар Дашук. Ролю і месца сябра ў беларускім кіно ён ацэньвае вельмі высока. Яго творчасць вельмі выдзялялася з гэтага так званага сацыялістычнага рэалізму. Гэта быў чалавек ужо ў тыя часы еўрапейскага творчага мыслення. Тое, што сістэма, якая існавала ў тыя часы, нас прыгнятала, душыла. Мы былі пад не толькі знешняй, а і ўнутранай цэнзурай таго, што адбывалася вакол, а ён усё ж такі неяк вот тую ширму афіцыёзу ён яе як бы раздзіраў рукамі і глядзеў туды ў космас. Валеры Рубінчык зняў на Беларусь фільме больш за 20 стужак. Апошнім ягоным фільмам, знятым на беларускім матэрыяле, але ўжо ў Маскве, быў «Барыс Забораў». Найбольш знакамітым з усіх яго карцін стала «Дзікае паляванне караля Стаха», знятае ў 1979 годзе паводле гістарычнай аповесці Уладзіміра Караткевіча. З ёю ён ездзіў на многія міжнародныя кінафэсты і атрымаў за яе прыз журы кінафэсту ў Монреалі. Гэтая стужка разам з вянком санетаў і некаторымі іншымі дазволіла кінакрытыку Андрэю Расінскаму назваць Валер'я Рубінчыка паэтам беларускага кіно. Тонким кінапаэтам, стваральнікам кінасанетаў, чалавекам з унікальным аўтарскім позіркам, меланхалічным, карункава-празрыстым, паветраным, стваральнікам паэтычных сусветаў, абсалютна аўтарскіх, абсалютна сваіх і в той же час усіхніх. Чалавекам, які экранізаваў «Дзікае паляванне караля Стаха», якое ўвайшло ва ўсе кінаэнцыклапедыі па страшнаму кіно. Чалавекам, які ствараў дзівосныя кінапаэмы пра наш час і пра нашу рэальнасць і ўвогуле пра кінарэальнасць. Жыццё як кіно і кіно як жыццё – гэта тое, што ён рабіў. Вянок памяці Валерыя Рубінчыка. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам падзеяў на плошчы. Аляксандра Трошчынка, Дмітры Новік і Аляксандр Малчанаў атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую дапамогу. Допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Рэдакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутараў, якія былі канфіскаваныя. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Падзеяй нумар адзін мінулага тыдня была прэсавая канферэнцыя Алеся Міхалевіча, былога кандыдата ў прэзідэнты, які 28 лютага заявіў журналістам пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара на падпіску пра нявыезд. Міхалевіч сказаў, цытую, «На сённяшні дзень следчы ізалятар КДБ Рэспублікі Беларусь ператварыўся ў канцэнтрацыйны лагер. Тое, што там адбываецца, цалкам падпадае пад міжнародную канвенцыю ў пытаннях катаванняў». Канец цытаты. Катаваннямі Алесь Міхалевіч назваў фізычныя і маральныя здзекі з вязняў, так званыя расцяжкі і выкручванні рук у кайданках, вивад голимі на холад, довгає стояння ля стяни амаль у шпагаті, примусовує знаходження в пам'яшканні за свіжа пофарбована й падлога із пахом ацетону, образи, погрози, моральний тиск. Як реагували на гетую прес-конференцію Михалевича ви? Да ви ж поглядіться прилюдно, що вони робили, що вони це самотворили. А там, коли ніхто не бачить, що угодно можуть сотворити. Это не перший он такое каже, і другі будуть казати. Это одно. А як оборонить гэтага чалавека? Мене тільки здивляє. До яких пор буде Європа чекати, покуль атомную зброю купить? Я вельми добре ведаю Олеся Михалевича. Молодец, Олесь, тримайся. Мы с тобой. Прошу, США, Евросоюз принят самые жесткие меры к Беларуси. Прошу, Гаагский трибунал предъявить санкции к Сашу АГ. Если сейчас мы не заступимся за Михалевича, гроз нам цена как нации. Мы позволили этой власти в прямом смысле сожрать Захаренко, Гончара, Диму Завадского, Красовского. Толку, что мы через 5-10-20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Нам что, какой-то вшивый пиар дороже человеческой жизни? Мы что, не знали, что происходит? Садитесь, пройдите. Не желаете ли чайку? Вы верите в это? Человек в чести говорит правду, а вы делаете из этого шоу. Вы вытеряете душу. Человек идет на плаху, а мы достойны этого? Колышева Татьяна. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Неужели есть сомневающиеся в том, что творят гестаповцы Лукашенко? Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и в подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима. Алексей! Малайчина, твой учинок варты абсолютной поваги. Улады, видать, различивали на тое, что интеллигентного выгляду человек, очкарик, кажучи по-российски, гэта не Лебедька, не Статкевич, не Бондаренко. Гэта человек есть хлюпик, и тому, и он пойдет на все, не вытримая зеков и подпишет паперу с текстом, якие покладут на стол. А лишь як яны помылились. Суправный интеллигент – это той человек, який николи не зробит ничего кепского супрать инших людей, чего домогались от Олеси Пачвары с той зондеркоманды, якая здесьняла покуды над ним. Только что я вот прочул про як каталали этого Михалевича у КГБ. Это все хлусня. Ничего никто там не может теперь каталать. Не те часы теперь. Але коли был еще на Белоруссии такий ведомый Ганс Вик, немец, и он тут працевал в Минску, да коли он вернулся у Евросоюз, и он заявил, «Сподары, коли мы не будем допомагать этой белорусской оппозиции, так и она зусим может не иснавать». Ну так что это за оппозиция, коли ей допомагают? Это просто ее тут утримливают, грошима утримливают. 37-й год, сталинизм. Лукашенко поддерживает идеологию Сталина-Гитлера. Я очень редко могу послушать «Свободу», потому что глушат. Сегодня услышала заявление Алексея Михалевича. Я считаю, что Михалевич мужественный, стойкий человек. И все, что он написал, это правда. Жестокость верных псов Лукашенко несомненно. Желаю всем кандидатам выдержать эти жестокие испытания. Пенсионерка Лидия Дмитриевна. Рад за Олеся Михалевича, что он вышел победителем и с честью из-за стенок КГБ. И правильно сделал, что подписал с ними сотрудничество. Этот насквозь пропитан броньем звериный режим. Поэтому с ним надо бороться его же оружием. Ирина Халид и Владимир Некраев полностью изолированы от внешнего мира. Иначе бы они тоже рассказали о тех ужасах, которые им пришлось перенести. Александр, Арцанский район. Это жах, что отбывается. Молодчина Олесь Михалевич, надзвучай мужный и талиновитый учинок. Нібито бомба разорвалась под режимом. И про такие речи заўсёды треба расповедать. Бо это один способ оборонить себе и уратовать інших. В этих закрытых установах люди абсолютно безоборонные. Любой подонок может здекуваться, як заугодно. Коли на улицах и площах людей сбивают металличными дубинками перед телекамерами, так какие еще потребны доказы? Линия Сталина, похвали Гитлеру, справы зниклых. Так этот список можно без конца подтягивать. Дякую за увагу, с повагой, Надія Городмінськ. Марія Івановна, вёска Квасовка. Удавка белорусского народа продолжается уже десятигоддями. Моя семья это испытала. И здеки, и знищение. Дякую тебе, Олесь Михалевич, что не побоялся и сказал горкую, але правду. Я почула, что каже Михалевич, як на день здекались в КГБ у мирный час у середине Европы в 21 веке. Мне это становится сумно. И навык отчуваешь свою вину, что мы не можем оборонить этих людей. Молчат ветераны войны, ветераны працы, а так само святары. Усе одразу сполохались. Моих батьков катавали немцы, бо яны были партизанами. Катавали, а потом отправили в Немеччину концлагерь на долгие годы. Это была война. Ну а зараз что робится? То, что инши кажут, кого отпустили, обыходились корректно. У чем справа? Что это за люди, якія катуюць у чорным, люди у масках? И чому треба, каб Михалевич опынулся у таким становищем? Магчыма, и Мамачук такая жертва. Слухачка в Минску. А як реагавалі на гэтую падзею службовыя асобы? Заява экс-кандидата у президенты Беларуси Олеся Михалевича об уживанні катаванняў у следчым изоляторе Комитету Держбяспеки не отповядае рэчаіснасці. И гэтым выказванням нельга верыць, заявіў агентству «Інтэрфакс-Захад» начальник Центру информации громадских сувязяў КДБ Александр Антанович. Ён не отказаў на пытанне, ці можа Михалевич быць прыцягнуты да адказнасці за паклёп. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі, звернуўся да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем прыняць меры пракурорскага рэагавання па фактах катаванняў, якія былі агучаныя 28 лютага былым кандыдатам у прэзідэнты Алексеем Міхалевічам. Адказу ад генеральнага пракурора Беларусі пакуль не паступіла. На мінулым тыдні я нечакана атрымаў віншаванне са святам. Ян Максімук, усе дамы слухачкі на свабоду паздравляюць вас са святам. Крэпкага вам здароўя. Ну што ж, дзякую. Хоць я павінен вам сказаць, што доўга думаў, пакуль дадумаўся, якое свята маецца на ўвазе, але неяк дапяў. Свята ўзброеных сілаў. А не дадумаўся я таму, бо служыў не ў савецкіх узброеных сілах, а ў польскіх. У часы небезвядомага генерала Войцеха Ярузельскага. Я ўжо не помню, калі ў тадышнім польскім войску было прафесійнае свята, але здаецца, што не ў лютым, а недзе пад восень. Але вось свята беларускіх вайскоўцаў стала яшчэ адной нагодай, каб паразважаць пра тое, дзеля чаго гэтых вайскоўцаў абучаюць. Паважаныя вайскоўцы, прыміце найлепшыя пажаданні ў дзень абаронцаў радзімы і народу Беларусі. Упэўнена, што вы не будзеце ваяваць супраць свайго народа, абараняючы адну асобу. Там ёсць амоны, гэбісты і здраднікі. Сегодня 23 февраля. В Беларуси для кого-то это праздник, а для кого-то нет. Но если его воспринимать как День защитника Отечества, то я не хочу поздравлять тех ОМОНовцев, милицию и же с ними, кто учинил расправу над мирным шествием 19 декабря. Недаром говорится «Родина-мать», а вы били на площади своих матерей, сестер, отцов, братьев. Они же вышли отстаивать и ваше право следовать букве закона, а не самодурство. Позор этого дня не позволит ни одному из вас выглядеть в глазах граждан защитниками Отечества. Вы защитники зла, деспотизма и кровавого безумца. Задумайтесь над этим. Ведь, как гласит мудрая китайская поговорка, жизнь длинная. адгукаючись на апошнія падзеі ў арабскім свеце, наш кормчы правадыр заявіў, што ён гатовы прымяніць армію, каб захаваць парадак. Тым самым Рыгорыч уже прымірае да сябе гэную шкуру пажыццёвых правіцелей. Утульная яна ці не? На жаль, ёсць у нас прыхільнікі такого сценару. Вось толькі аднаго яны не разумеюць, што калі армію выпусціць пад кантролю, то дастанецца па балдзе і ім. Упэўнен, што калі і ў нас нешта такое адбудзецца, то ніводзін лукашыст не выйдзе на плошчу, каб абараніць свайго куміра. Усе яны адразу схаваюць галаву ў пясок, як той страус падчас небяспекі, і будуць чакаць, чым усё гэта скончыцца. Хачу абратіцца к беларускім вайскоўцам. Вот за словамі пра использаванне войска будет план учэнні, заказчиком которого, я думаю, будет, как и прежде, Рада Безпеки Республики Беларусь. Я хочу сказать, не исполняйте вы этот бред, вышедшего из бункера рейхсканцелярии Александра Григорьевича, неадекватного в своем желании применить войско против собственного народа. И что хотели? Более гроши або догонору добыть? Спочатку выговорят точно, затем поверили, не все, угомонили и рулили. Была авария, дружней. Але ляніліся ў тылі, і як было ўгаманіць, палонныя, усё рабілі, і далі часу паруліць, каб не рабілі, не мешалі, тады не выцягнуць, як біць. Мы не рабы, рабы не мыя, і хто ж іх гонару вучыў? Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў. Адрас латинкой свабода.мобі. Знайди свободу у телефоне. Свабода.мобі. Свобода, якая заўсёды с тобой. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Сёння вынесеныя новыя прысуды удзельнікам падзеяў на плошчы. Александр Атрошчынка, Дмітрый Новік і Александр Малчанаў атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Владзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую дапамогу. Допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Рэдакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутараў, якія былі канфіскаваныя. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачы пачнем з дыялогаў. Спачатку дыялог Теклі. Александр Григорьевич, я починаю с тобой диалог. Я буду выступать под прозвищем Текли. Усё, что я думаю, я буду высказывать по этому телефоне. Значит, Текля першая зауважила. Не треба войсковцев накировывать, как подавлять народ. Ты уже дорвался от народа. Ты ведаешь, мой старейший сын за тебе. Молодший ни за кого. Я голосовала за Романчука. Я уже отрымала. Дык вось Текля тебе поведомляя. Не треба полохать людей. За тебе, Александр Григорьевич, половина, видать, людей иди. Потому что учора моей родной сестры, муж, так сказать, гражданский, сказал, за батьку порву голову, я вельми его люблю, и он мне подобается, и все. Коли хочешь узнать, я тебе скажу, кто. Ты мне не подобаешься, потому что ты оторвался от людей. Шановная Текля, Мне треба вас попередить, то, хучей за все, это будет диалог у один бок, это значит монолог. У истории Радио Свобода еще до этого не здарилася, каб Александр Григорович Лукашенко позвонил нам на аутоотказник и уступил размову со слухачами. Это, зразумело, не значит, что такое не здарится. Покуль живу, спадзяюся, казали старожитные римляне. А теперь про диалог слухачов со слухачами, звоночников со звоночниками. И он, у адрозненні ад монолога улады з народам, развивается в нашей перадачцы надзвычай бурліва. Вось вам чарговы доказ. Толькі што праслухала званочкі. Мене вельмі здзівіў адзін чалавек, які нам дае параду маліцца на цяперашняга фюрера. Маліцца можна Богу перад выявай іконы Ісуса, Сына Божага адзінароднага, перад выявай Маці Божай ці святых, прасіць іх заступніцтва. Ты чалавек узвысіў свайго любімца праваслаўнага атэіста да ўзроўня Бога. Вялікі грэх ты чыніш, недаравальны. Ты яшчэ не чытаў Евангелія. Пачні чытаць. А што датычыцца твайго выбранніка, то мы можам звертацца да Бога з просьбай аб яго аздараўленні, у прыватнасці псіхічным. Дзякую, Евгенія Козлова, Зворшы. Отвечаю, незнакомому счетоводу, невозможно озабоченному чужими миллионами. Что ж вы так разволновались? Только и разговоров-то сколько, да кому? А можете себе представить, какие деньжища-то у олигархов? И все мимо нашего кармана. Если задуматься глубоко, так и нервно надорваться можно. Ну, а если активность не за деньги, но за совесть? В это вам трудно поверить? Больше скажу. Готова сама, по возможности, помочь материально тем, кто, рискуя своей жизнью и здоровьем, отстаивает наше с вами право жить в цивилизованном правовом государстве. Хочу отказать тем, кто вельми беспокоится, куда пойдут гроши, какие собрали у Польши и других краинах. Хочу отказать, что не нам яны набечены. Пойдут тем, кому после 19-го пришлось под примусом своих председателей выйти из працы. Можете себе уявить, как без гроши жить семьям. Вот ими будет эта допомога. А еще, коли лебедька и отрымливая не эти гроши, так эти гроши идут в нашу скарбонку, бо он же живет тут. А Шушкевич, он читает лекции за рубежом, семья тут, и он так само эти гроши приносит в нашу скарбонку. Хочу обратиться к одному из радиослушателей Радио Свободы. Я не знаю его имя, но он себя, думаю, узнает. Говоря Лукашенко, он всегда говорит «наш поводырь». Так вот, в последнем звонке на Радио Свободу он сказал, что если в Беларуси такое случится, как в Ливии, то лукашисты все спрячут голову в песок, как страусы. Ну, я хочу сказать ему, что время покажет, спрячем мы лукашисты или нет голову в песок. А вот вы, меленкисты, и другие, уже 15 лет прячете в голову песок. Что-то я ни на одном митинге не видел вас с палочками, с горбинами, которые были на митинге оппозиционном. Вы только и делаете, что свою желчь изливаете в звонках на Радио Свободы. Ось так, гэтыя званкі, якія мы толькі што выслухалі, з'яўляюцца адначасова і адказам на пытанне, якое ставіць нам чарговы слухач. Здравствуйте, молодежная Николай. Мой зварот да дырэктара Лукашка. Но якая карысць нам ад нашых званков? Ды ніякой, акрамя расчаравання, крыўды, ды і злосці часта. Адказ на пытанне хаваецца ў сцвярджэнні, што чалавек з чалавекам можа пагаварыць, а чалавек з палітыкам рэдка калі, або і ўвогуле. Палітыкі наогул любяць маналёгі. Далей – болей. Чаго вы не рыхтуеце справаздачу пывовым высокапастаўленым чыновнікам ЕС і Амерыкі па званкам слухачоў, па размовам з роднымі ахвяр рэпрэсій? Чаму дагэтуль не ставіцца пытанне аб скасаванні правядзення сусветнага хакейнага чэмпіянату для Лукашэнкі? Чаму і сёння, 28 лютого, гучыць на свабодзе масавыя беспарадкі, а не то, што прапануюць слухачы? Свабода больш працуе для беларускай улады, а не для тых, хто абураецца дзеяннямі дыктатуры. Чаму вы чошваеце, абражаеце і карэктныя званкі, як і мой сёння? Вы губляеце слухачоў? Спасибо. Ну, няхай я працую дрэнна, але ніякай улады я не падтрымліваю. Ужо гадоў 20. 20 гадоў таму разваліўся сацыялістычны лагер краінаў і Савецкі Саюз, які я ўрачыста прысягаў бараніць, як жаўнер польскай арміі. Пасля гэтага развалу я пастанавіў, што ўжо ніякіх прысягаў падтрымліваць і бараніць нейкую ўладу я даваць не буду. І я не змяніў сваёй пастановы нават тады, калі да ўлады ў 1994 годзе прыйшоў Аляксандр Лукашэнка, абяцаючы аднавіць Савецкі Саюз. Я яму тады не паверыў, і аказалася, што я меў рацыю. Ці варта дапамагаць дзяржаве ў рамонце будынкаў? Добрый день. Ці варта правоабаронцам платить за разбитое шкло в будинку дома ураду? З юридичного пункту погляду, зрозуміло, не варта. Але у нас немає юриспруденції. Тут інша гульня. І поступаючи таким чином, правоабаронці просто ратують людей від жорстких присудів. Коли шанець, що суд вищої інстанції відмінить присуд Василю Порошенкову, йому буде ліпій і значно легче буде боронити остатніх. Ці насамрэч большасць добра жыве ў Беларусі? Ціна, звоночки. Я хочу сказать, что пришла мне такая думка, я уже убедилась еще вчера, что эти лукашисты и собакевичи так тримаются за свои миллионные пенсии, зарплаты, что готовы порвать, фанатично порвать каждого человека, который к греху не такие. А их человеку плохо, то я хожу с ним знищить. Вот хочу попытаться, значит, что в такой Украине такими людьми могут зробить разумные люди. Если вы, вам так добро жить, то чому ж вы такие злые? Чому растут цены? Приятно слушать, значит, отдельных выступающих вокруг этих цен и коммунальных услуг. Как будто власти хотят сделать только зло людям. Да неправда, никто это не хочет. Просто сейчас цены... Это таковые требования рыночной экономики. Так называемый президент Лукашенко надрал кредиту и прогулял почти все. У хоккея святые разные проводить, а теперь надо отдавать. Так он теперь что, цены повысил? Что у Яна на канапе, або про тое, что убачил нарачанский селянин в интернете? Две лесливые тетки заглянули в интернет, а там Свенты Ян сидит, Свенты Ян. Ранее заглянул нарашанский селянин в ваш интернет, глянул сидит, ну далеко не спортовец. А вот я часовое фото глянул я, увеличиваю, у него на канапе бардак. Лежал человек, устал, а на канапе его там все раскидано. А теперь два звонки от слухачов, яких мы давно не чули. На Белоруссии реализован сталинско-гитлеровский фашистский режим, который с благословения его святейшества Минского Слуцкого Филарета определяет судебное наказание ни в чем не повинным людям за беспорядки, которые были спровоцированы спецслужбами 19 декабря 2010 года. Оракул. Як надоели, ваше одно и то же. У неделю и то вы не можете что-нибудь передать, какие-нибудь песни, какие-нибудь рассказы. Вот только не Кляевы, да только Площа. Уже который день вы трепите 24 часа в сутки одно и то же. А что думаете про звонки от сталинистов? Сталин, когда умер, весь народ плакал, весь Союз плакал. А сейчас по этим демократам никто не будет плакать. И Сталин, это генералиссимус, всем миром признанный. Когда революция свершилась, это сколько вредителей было. Кулака, бандитизм был. Потом война с финнами, война с Японией. 39-й год война с Польшей. 41-й год война с Германией, с фашизмом. И Сталин все отстоял. А теперь Владимир Зберостя. Шановный Ян Максимук, ты пытаешься, чему я слухаю Радио Свобода. Найперше откажу, чему не слуху Радио Свобода довольно долгий период. По-перше, что обрыдла штучная Тарашкевица. Отштурхнула однобоковая подача материалу. Передачи были просто нетикавые, шерые, тягучие, как патока. А слухать стало подчас выборчей кампании. И с той поры ни дня без свободы. Уключаю приймач и моцно уразила добрая белорусская мова ведущих передач. Причем она у каждого из вас своя. особливая, выразная и с любовью вымовляемая. Той, кто не боится критики у свой Бог, а мужно охучивая ее, той несомненно моцный и соправный, вышей тем самым этой критики. А кроме того, свобода дает возможность выказаться каждому. И это так само уражуя. У першиню Беларусь заговорила вся своими голосами. Кожны с своей звонницы, где есть еще такое. Давайте же слухаемся у лямот лукашистов, у прокленных прихильников сегодняшней влады, у анализ ситуации, а понтанных глядачов БТ. И это наши люди. И у них есть некие кропельки правды в словах их. И кричать и клянуть иное до чаю, бо разгубились и мкнуться, как слоната ими не прикметить. И яны, белорусы, не просите, шановные, я на Максимука не давать их у эфир. Не треба так. Беларусь, это все мы. Давайте слухать один другого. И вот так, дякуючи свободе, почнем учиться один другого разуметь. Ненавито так отбывается становление народа. Дякую, Владимир Брест. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястоўна. Коротко. По-белоруску. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи в эфире. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.